Is maar een kort rondje, meneer Bamenga. Wat heeft het afgelopen jaar opgeleverd wat u betreft? Ja, wat mij betreft heeft het voor heel veel bewustwording opgeleverd en ook heel veel discussie. Ja, dat is laatste zeker, maar u zegt ook bewustwording, dus ja. Dat is positief wat u betreft. Als u nu een netto afrekening zou moeten maken, zegt u we hebben een stap in de goede richting gezet? Nou, we hebben zeker een stap in de goede richting gezet en dat is dus wat mij betreft echt wel positief, maar we zijn er nog lang niet. Nee, mevrouw Harleken, wat is uw tussenrekening, zou ik maar zeggen, niet eindrekening, maar tussenrekening? Eén, veel hoofdpijn, letterlijk. Dat is niet fijn. Nee, en twee, dat ik me vooral realiseer wat ik allemaal niet meer ga doen. Oké, dus u heeft ten aanzien van dit onderwerp. U heeft een hoop geleerd het afgelopen jaar. Exact. Maar zijn we met z'n allen een stap verder gekomen? Ik hoop het. Oké, er zit aarzeling in. Twijfel, ja. Sini Eusdeel, zelfde vraag voor jou. Wat heeft het opgeleverd het afgelopen jaar? Ik denk in Amerika heel veel, waar de Black Lives Matter-beweging overigens al sinds 2013 bestaat. Maar als we naar Nederland kijken, denk ik dat als we de balans opmaken, dat we alleen maar achteruit zijn gegaan. Oké, waar zit dat in? Ik denk dat dat erin zit met alle respect voor de individuele mensen die zichzelf Black Lives Matter noemen in Nederland, dat de hoofdstroom van de zogeheten BLM-beweging in Nederland niet gericht is op verzoening, verbinding, bewustwording, maar vooral gericht is op wat ik in een column noemde het optuigen van een soort pigmenttribunaal om met name arme witte mensen weg te zetten, helaas. Oké, kom je niet verder. Dat is een stevige stelling, daar komen we straks nog wel even op terug. Mevrouw Harleken, kwam met u beginnen. U ging vorig jaar in Veronica Insight in gesprek met Johan Derksen over racisme, nadat hij lelijke opmerkingen had gemaakt over Aquasi onder andere. Het was een beladen uitzending, vrijwel niemand durfde, u wel. Hoe kijkt u daarop terug? Met een goed gevoel. Ik vond dat er een gesprek moest worden aangegaan. Niemand wilde, kon of mocht. Van zichzelf dan wel van anderen. En ik vond het noodzakelijk dat het gesprek werd aangegaan. Ja. Toch hebben we u daarna niet meer heel vaak over dit onderwerp gehoord. Was dat een bewuste beslissing? Ja, absoluut. Omdat ik merkte dat heel veel mensen mij wisten te vinden, en dan met name voor dat onderwerp. Waar je dan heel erg voor moet waken is of jij niet wordt gebruikt als kop van jut ten aanzien van dit onderwerp. Dreigde dat te gebeuren? Ja, soms wel, ja. Ja. En nu is het namelijk zo dat als je je uitspreekt over dit onderwerp, dat je er rekening mee moet houden dat dat een andere kant heeft. Namelijk allerlei reacties die je krijgt. Social media bekijk ik al niet eens meer. Je kunt niet vrijuit zeggen wat je vindt? Nee. Dus op het moment dat een programma jou vraagt om daarover te spreken, dan kunnen ze daarna nog één of twee keer bellen. Maar alle stromen die aan reacties die ik binnenkrijg op kantoor, die kan ik toch zelf oplossen met mijn kantoor en met mijn IT-mensen en de beveiliging. Ja, precies, en daar moet je maar zin in hebben, zegt u. Daar heb ik niet altijd zin in. Nee, en soms dus wel, en dan maak ik ook die bewuste keuze. Ja, zoals nu, want u bent er nu wel. Ja, bewuste keuze. Oké, en hoe maakt u zo'n afweging dan? Dat ik ten eerste het een goed programma vind. Zocht ik niet naar. Nee, maar dan, nee. Want waar gaat het dan om? Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat er goed geluisterd wordt en dat de juiste facetten van dit onderwerp worden besproken. En niet dat je hapsnap te maken hebt met one-liners. Ja, u zegt er moet een goed gesprek mogelijk zijn. Zeker. Meneer Bamenga, u heeft gesproken op een Black Lives Matter demonstratie in Eindhoven. Was dat een belangrijk moment voor u? Absoluut. Het was voor mij heel erg belangrijk. En vorig jaar heb ik inderdaad ook echt de keuze gemaakt om wel een stapje vooruit te zetten daarin. Ik vond het belangrijk. Want tot die tijd was u daar terughoudend in? Nou, niet per se. Maar het was in ieder geval wel een bewuste keuze om te zeggen van oké, ik wil me wel hiermee bemoeien. En dat komt omdat ik merkte sowieso in de discussies dat het al heel snel richting de randen opgaat. En mijn mening is een andere. En ik merkte ook in mijn omgeving in ieder geval dat mensen ook wel inzagen dat het niet per se zwart tegen wit is, maar dat het ons allen tegen racisme is. En dat was toch een boodschap die ik dus om die reden wilde verkondigen. En daarom deed ik daaraan mee. Ja, en herkent u wat mevrouw Harleken zegt? Dat je dan wel veel reacties krijgt waar je lang niet altijd blij mee bent? Absoluut waar. Ik weet nog dat ik inderdaad een actie deed en dat ik heel veel reacties, negatieve reacties kreeg op Twitter en op Facebook. Maar ik kan u wel vertellen dat ik geen enkel van die reacties lees. Okay. Dus het heeft weinig. U negeert het gewoon. Ja. Het heeft weinig impact op mij. En dat komt omdat ik dat inderdaad negeer. Ja, oké. Sini, ben jij naar een van de demonstraties geweest? Ik ben naar ontzettend veel antiracisme demonstraties geweest in mijn leven. Maar de demonstraties van afgelopen jaar heb ik overgeslagen vanwege de corona eigenlijk. Oké, je vond het niet veilig? Nee. Nee, anders was je wel gegaan? Ja, ja, denk het wel. Ja. En deed het dan pijn dat je door corona niet kon gaan? Nou, niet pijn, maar kijk, ik zie protest en demonstratie. En volgens mij is dat ook hoe je het zou moeten zien als een middel om een bepaald doel te bereiken. Nou, na zo'n verschrikkelijke moord alweer in Amerika op George Floyd, was er een wereldwijde protestbeweging opgestaan om daartegen te protesteren uit solidariteit met de slachtoffers van het institutioneel racisme in Amerika. En ja. Ik zie het niet meer of minder dan mijn plicht om daar aanwezig bij te zijn. Ja, precies. Ja. Ja, alleen als je het hebt over de situatie in Nederland, ja, ik maak me toch wel zorgen om hoe het debat hierover, hoe het activisme hierover zich ontwikkelt in ons land. Ja, en waar zit hem die zorg dan precies? Ik herken wat Natasja en Mpanzu net zeiden. De hoofdstroom van de zogeheten antiracismebeweging of de BLM-beweging in Nederland neigt toch, naar mijn indruk, te veel naar niet op zoek gaan naar een oplossing, niet op zoek gaan naar verbinding, naar een strijd voor bewustwording, juist bij witte mensen die dit nog niet begrijpen, met name buiten de grachtgordel. Maar ja, als ik in kranten van statuur lees, stukken lees van mensen die zichzelf BLM noemen en die schrijven: de witte lezer interesseert mij niet. En de progressieve witte grachtgordel knikt daarbij alsof het een statement is om te onderschrijven. Dan denk ik van nee, racisme tegen witte mensen is niet de oplossing tegen racisme. Is het te beschuldigend en te weinig gericht op gesprek? Dan zeg je het nog heel mild, ja. Het is helaas moet ik constateren dat, nogmaals, ik zeg de hoofdstroom. Ik heb het nou niet over de individuele mensen. Precies, waar ik er zijn vast heel veel individuele mensen die de beste motieven hebben daarvoor. Absoluut, absoluut. Maar de hoofdstroom neigt er toch naar om, wat ik net zei, in mijn column noem ik het een Maoïstisch pigmenttribunaal die erop gericht is om witte mensen op eieren te laten lopen. Met name arme witte mensen eigenlijk buiten de orde te verklaren. Het is een soort van klasseoorlog. Dat is echt de opzet, zegt u, witte mensen bang te maken en in de beklaagde bank te zetten? Kijk, ik kan niet in de hoofd van mensen kijken, dus ik kan niet beoordelen of het een bewuste opzet is, maar het is wel wat ze aan het doen zijn. En het is heel schadelijk, heel kwalijk, en het brengt ons op geen enkele manier dicht bij de oplossing. Meneer Bamenga, herkent u iets van wat Sini zegt? Wel het feit dat je niet in de hoofden van mensen kunt kijken. Inderdaad. Dat herkent u. Dat herken ik zeker. Kijk, ik heb te maken gehad. Ik heb twee keer gesproken. In Eindhoven en in Breda. En er waren twee verschillende organisaties. In Breda waren er een groep van organisatoren. En ook in Eindhoven was het een groep van organisatoren. En ik heb daar heel goed bevraagd van, wat zijn uw ideeën en waarom doe je dit? En waarom organiseer je dit? De coronamaatregelen, dat moet veilig enzovoort. Nou, daar zijn allemaal goede antwoorden op gekomen. En ik dacht in ieder geval bij mezelf van, weet je, ik heb een boodschap te vertellen waarvan ik denk dat die verbindend is. En een boodschap die ons juist met elkaar kan verbinden, kan focussen op om juist onze die woede en die pijn die we op dat moment voelden, om die op een positieve manier in te zetten. En dat is de reden waarom ik in ieder geval mijn verhaal daar zeg. Niemand dwong mij om bepaalde dingen wel of niet te zeggen. Ik kon daar zelf zeggen wat ik graag wilde en dat werd gerespecteerd. Absoluut. En de mensen stonden er ook op dezelfde manier in zoals ik daarin stond. Ja. Mevrouw Harlekijn, herkent u iets van wat Sini zegt? Ja, absoluut. Voor mij geldt dat de enige met wie ik rekening hou is mezelf in het kader van mijn functie. Ik ben strafpleiter, daarvoor heb ik een eed afgelegd en je hebt een wet waar je aan hebt te houden. Dus dat betekent dat een heleboel dingen voor mij niet mogelijk zijn wat voor anderen wel mogelijk is. Dat je het randje van de wet opzoekt, dat je dan wel kijkt of er een beschikking of een vervolging volgt. Ja, dat is bij mij natuurlijk gewoon niet aan de orde, dus dat is één. U heeft geen zin om daar terecht te komen? Nee, absoluut niet, op geen enkele wijze. Nooit. Dus dat is één. Twee, is het ook zo dat ik hoor bij helemaal niets en nergens. Ik hoor niet bij een politieke partij, bij een stroning, bij een verbond, bij een stichting, wat dan ook. Dus ik kan me gewoon vrijuit uitspreken. Waar het niet dat ik natuurlijk wel gewoon rekening te houden heb met mezelf en waar ik me goed bij voel en met mijn karakter. Nou, ik heb een heel rustig, gebalanceerd karakter, dus dat zie je ook overal terug. Dat is ook altijd zo. En ik zoek altijd de verbinding op. Ja. Altijd. Op het moment dat mensen zich buitengesloten voelen en zich niet durven uit te spreken, wat ik denk dat nu aan de orde is bij veel mensen, hebben we ons doel niet bereikt, zijn we er nog niet. En Zini zegt dat is wel iets wat we het afgelopen jaar gezien hebben. Absoluut. Dat herkent u ook, ja? Ja, zeker. Heeft hij gelijk. Laten we een paar concrete momenten uit het afgelopen jaar doorlopen. En dan kijken we wel welke van de elementen die we nu genoemd hebben daarop van toepassing is. Afgelopen zaterdag, Jean-Guy McRoy zong een liedje met verwijzingen naar het slavernijverleden. Een Black Lives Matter moment, noemde de New York Times dat. Vond u dat een mooi statement? Zo, Thijs, ik heb nu echt heel lang nagedacht of ik me hierover zou uitspreken. Dat heb ik tot nu toe niet gedaan. Voel je vrij om het niet te, of wel of niet te doen, hoor? Nee, nou ja, kijk, wat ik me afgevraagd heb is als je een lied kiest waarbij veel mensen aangeven dat ze de boodschap niet begrijpen, of je dan het doel dat je hebt, zoals ik Jean-Guy begrepen heb dan van de afstand dat hij wilde verbinden, of je dat dan hebt bereikt. Ja, u aarzelt daarbij, om daar ja op te zeggen. Ja. Ja. En dat vind ik dan jammer en ik vind het ook een gemiste kans. Als ik nu ook kijk wat de reacties zijn, zie je eigenlijk dat die er niet zijn, behalve dan dat je heel schamper hoort, ja, hij kan mooi toon houden, hij kan heel mooi zingen, maar waar het echt over gaat, namelijk de tekst, het lied, de dans, de kleding, waar staat het voor? Wat vinden daar nou van? Daar durft eigenlijk niemand zich over uit te laten. En dat viel mij op in de hele discussie. Ja. Meneer Babenga, vond u het een mooi moment? Nou, ik vond een mooie boodschap, een mooi moment. Ik denk wel dat de discussie inderdaad nog beter kon, wat dat betreft. Er was groei mogelijk, ja? Ja, inderdaad. Maar ik vond het zeker wel een mooi moment. Ik vind het heel jammer dat hij niet gewonnen heeft. Dat absoluut. Ja, oké. Okay, maar zegt het u iets dat hij weinig stemmen kreeg van het publiek bijvoorbeeld? Is dat dan een racistisch element? Nee, dat zou ik niet een racistisch element willen noemen. Kijk, ik vind het ook wel, volgens mij was het ook opgepikt, hè? Inderdaad, New York Times noemde je net. Dus in die zin is het wel opgepikt door verschillende media. Maar ik denk wel dat daar wel nog meer aandacht voor had kunnen zijn. Maar goed, we zitten nu met z'n allen hierover te praten. Ja, maar u zegt het was een goede stap. Terwijl mevrouw Harleken zegt van ja, volgens mij heeft het zijn doel gemist. Ja, kijk, ik kijk altijd naar het positieve kant ervan. En wat dat betreft ben ik een optimist. Ja. Dus u vraagt het aan een optimist. Ja. En dan krijgt u dus een optimistisch antwoord. En natuurlijk, het had zeker nog beter gekund. Maar wat mij betreft was goeie het zeker poging. Wel een goede poging. En de discussie is nog niet afgelopen. Dus we blijven met elkaar aan tafel en hierover spreken. Zini, merk jij dat mensen zich, zoals Natasja zegt, niet echt uit durven te spreken? Ja, absoluut. En als je dat Songfestival neemt, Dave Ensberg, voormalig CDA-Kamerlid, die zei waarom het nummer van Django zo belangrijk voor hem was. Dat namelijk dat Stranantongo, de Surinaamse taal, vroeger iets was om hiervoor te schamen. En dat het nu met trots wordt uitgedragen. Dus die inhoudelijke verdieping, die miste ik ook wel. Maar in alle eerlijkheid, ik denk dat de reden is dat dat liedje zo weinig stemmen kreeg, vooral met de muziek te maken had. Een soort van kruising tussen de Lion King en een Fristie commercial. Ik vond het heel slecht. Okay. Maar de inhoud, dat is wel een ander verhaal. Ja. Want mevrouw Harleken, waarom durven mensen zich nauwelijks uit te spreken, denkt u? Omdat als je erover uitspreekt, dat is wat ik om me heen hoor en achter de schermen hoor, dan zou het kunnen overkomen alsof je het Jean-Guy niet gunt. Of omdat je zijn boodschap niet begrijpt. En als je het stelt dat je het niet begrijpt, dat je dat misschien niet durft uit te dragen. Nou, dat alles. Omdat je dan voor racist wordt uitgemaakt? Precies. Ja. Precies. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet aan de orde hoeft te zijn. Ik heb heel veel vragen gekregen over het lied, over zijn boodschap. En toen dacht ik, ja, weet je, omdat mijn ouders uit Suriname komen, stel je die vraag nu aan mij. Ik zal proberen daar antwoord op te geven achter de schermen. Maar ja, goed, dat zijn nou juist de vragen die je aan hem zou kunnen stellen. Ja. Waardoor meer mensen misschien zijn boodschap niet alleen begrepen hadden, maar waar het natuurlijk ook om gaat, is dat je het voelt. In die publiekstem zie je mogelijk terug dat mensen de boodschap niet hebben gevoeld. En dat vind ik zo jammer. Dus ik ben een positivist die ziet, helaas, dat hij dat de mensen hem niet begrepen hebben. Nee, maar had hij dan een ander liedje moeten kiezen? Hadden we een andere zanger moeten kiezen? Nee, waarom? Nou ja, omdat je dat. Ten eerste is hij een goede. Is hij gewoon een goede zanger? Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Ik heb hem ook live gehoord. Fantastisch. Dus dat is één. Als je het hebt over het liedje, denk ik. Ik weet niet hoe dat tot stand is gekomen. Hè. Allemaal mensen hebben hem geadviseerd. Ja. Allemaal kopstukken zitten daar. dan denk ik dat je daar wel aan de orde kan brengen. Komt dit nou over? Precies, bereiken we hiermee wat we willen? Dat gesprek had beter gevoerd kunnen worden. Ja, kijk, soms heb ik, je hebt het over, je hebt geleerd, hè, de afgelopen jaren, zei je, of tenminste het afgelopen jaar gaf ik net aan. Soms als iemand iets tegen je zegt, of als iets niet aankomt, kun je ook wel bedenken van, goh, misschien heeft iemand daar wel, ja, misschien moet ik daar iets mee. Misschien kan ik daar iets in veranderen, wat diegene zegt. Omdat het positief bedoeld is. Ja, oké. Heeft u ook dat gevoel, meneer Bamenga, dat het gesprek wel moeizaam is af en toe, omdat mensen bang zijn om zich uit te spreken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat er mensen zijn die bang zijn om zich uit te spreken. Ik heb laatst bijvoorbeeld ook gehoord dat mensen zeggen van ja, ik ben bang om mij überhaupt te bemoeien. Hè? Ik ben een witte man en het gaat over vrouwen of het gaat over racisme. Kan ik me wel mengen in die hele discussie? Dus dat zijn wel dingen die ik ook hoor. En het antwoord wat mij betreft is ja. Ja. Heeft u zelf ook dat u niet alles durft te zeggen? Of zegt u van nee, ik zeg vrijuit overal wat ik denk en wat ik vind? Jawel, ik zeg wat ik denk en wat ik vind. Het is wel zo dat ik wel wat genuanceerd ben. Hè? Dus ik zie wel... Dat helpt. Simpelweg omdat ook mijn vriendengroep is heel erg divers. Ik ben heel divers opgegroeid, een diverse samenleving. Dus ik zie, ik zie ook het grijze gebied, laat het zo zeggen. Ja. En dat neem ik gewoon mee in mijn... In mijn verhaal. En dus ik probeer zeg maar mezelf te los te koppelen uit allerlei bubbels. En dat verhaal te vertellen. Ja, en overal ook hetzelfde verhaal te vertellen. Gewoon vrij uit te spreken, zeg maar. Precies. Zini, het kabinet is afgetreden. Mede vanwege de toeslagen. Nee, alleen vanwege de toeslagenaffaire. Maar in die toeslagenaffaire speelde ook selectie op nationaliteit. Was dat een belangrijk moment? Absoluut. Sterker nog, ik denk dat dat toeslagenschandaal misschien een van de ernstigste voorbeelden is van institutioneel racisme in de recente Nederlandse geschiedenis. En dan komen we op iets wat Mpanzu er net terecht aanstipte. Kijk, hoe is het toeslagenschandaal op tafel gekomen? Advocaat Eva González Pérez heeft jarenlang tevergeefs aan de deur geklopt bij media en politiek. Totdat ze door Pieter Omtzigt, Jan Kleinhuis van Trouw en Pieter Klein van RTL serieus werd genomen. En die hebben jarenlang, ondanks tegenslag, tegels gelicht, doorgevraagd, gestreden om dit racistische schandaal op tafel te leggen. En nu komt hij. Dat zijn drie witte mannen. En als ik luister naar de hoofdstroom van de zogenaamde BLM-beweging in Nederland, dan heb ik niet over mensen als Mpanzu of over Natasha, maar ik heb het over de hoofdstroom die de grootste megafoons ook krijgen, ook in de media. En die roepen dat witte mensen hun mond moeten houden over racisme omdat ze wit zijn. Dan denk ik van, je bent helemaal niet bezig met een oplossing. Nee. Je bent bezig juist met de Nederlandse samenleving verder uit elkaar drijven. En daar maak ik me zorgen om. Ik vind dat we ons daar ook veel meer tegen moeten uitspreken. Ja, je doet nu wel twee mensen tekort, denk ik. Namelijk Renske Leijten, een vrouw. En Farid Azarkan, een man met migratie. Absoluut, die kwamen er later bij. Die hebben ook heel veel werk verlicht. Maar ik heb het over de mensen die het eerst op tafel hebben gelegd een paar jaar lang, voordat anderen zich er heel goed bij aansloot. Ja. Oké, jij zegt dit was een belangrijk moment, maar het bewijst dat het niet simpel is. Het bewijst dat we in Nederland een probleem hebben. Kijk, in Amerika, die Black Lives Matter-beweging, die begon in 2013, na de moord op Trayvon Martin, een zwarte jongen die door een buurtwacht werd doodgeschoten. Daar hebben ze jarenlang allerlei afdelingen opgericht in het hele land. Die hebben jarenlang in de grassroots, in de wijken, op het platteland, bewustwordingscampagnes, educatieve programma's, debatten, echte debatten, georganiseerd met witte mensen. De Black Lives Matter-beweging in Amerika, de hoofdstroom, die zegt, witte mensen, ook witte mensen zijn slachtoffer van institutioneel geweld. Arme witte mensen, daarmee moeten we samenwerken. Kijk eens naar Nederland. Ik zie daar nogmaals, ik heb nou niet over mijn collega's die hier vanavond zijn. De hoofdstroom van de zogenaamde Black Lives Matter beweging in Nederland is gericht op het schofferen van witte mensen. En dat moet een keer aflopen. Ja, meneer Bamenga, u heeft persoonlijk te maken gehad met de toeslagenaffaire, hè? Niet zozeer toeslagenaffaire, maar inderdaad wel etnisch profileren. Ja. Door de Koninklijke Marche C. Wat is er gebeurd? Ik ben staande gehouden. En naar mijn mening vanwege mijn huidskleur. Ik heb daar een klacht tegen ingediend. Uiteindelijk is de klacht gegrond verklaard. Omdat er een schijn was opgewekt van etnisch profileren, inderdaad. Maar goed, dat heeft niet betekend dat daar structurele veranderingen teweeg zou komen. Want het beleid is nog steeds hetzelfde, namelijk dat etniciteit onderdeel mag zijn van een risicoprofiel. En wij vinden dat dat niet het geval is. Dat landelijk beleid of is dat vooral in Eindhoven? Dat is landelijk beleid, inderdaad. Er zijn zelfs antwoorden gekomen van op Kamervragen hierover. Etniciteit onderdeel is van risicoprofielen. En daarom heb ik samen met een piloot en verschillende organisaties, antidiscriminatiebureau, Radar, Amnesty, PILP van het Nationaal Juristencomité Mensenrechten en ook Control-Alt-Delete. Zijn we samen een rechtszaak begonnen tegen de staat. En dat was vorig jaar begonnen. En 15 juni is de zitting. Dat is over 3 weken. En u zegt dat is een belangrijk moment. Want dan moet helder worden dat je op geen enkele manier etniciteit mag gebruiken bij risicoselectie. Bij risicoselectie inderdaad. Bij daderprofielen mag dat uiteraard wel. Hè, als er een element is van iemand. Precies, dan mag dat natuurlijk wel. Maar bij risicoprofielen of bij bepaalde selectiebeslissingen zou dat niet mogen. Want dat is expliciet ook etnisch profileren. Want het raakt andere mensen met een bepaalde huidskleur gewoon harder dan andere mensen. Precies, en het recht moet dan gaan beslissen of het wel of niet mag. Dat is de stap die u heeft gezet. Ja, precies. Ja. Dus de stap die we gezet hebben is eerst kijken naar de uitvoerende macht. Nou, die heeft niet gehandeld. Wetgevende macht heeft ook niet gehandeld. En nu is het aan de rechtsprekende macht om daarin te handelen. Ja, spannend. Wat hoopt u, mevrouw Harleken? Specifiek in deze zaak? Ja. Of ja, nou ja, als het gaat om gebruik van etniciteit bij risicoselectie. Nou ja, kijk, je gaat nu naar de rechters. En de rechters zullen een weloverwogen beslissing nemen op jouw casus gestoeld. Als we het even terug hebben, als ik even terug mag grijpen op de toeslagenaffaire, wat ik daar gemist heb, is het element van het etnisch profileren. Daar is onvoldoende over gesproken. Daar is onvoldoende duidelijkheid over verkregen. Dus als het ware zie ik dat iedereen daar weer overheen vliegt. Men belandt in wel eens niet de Mark Rutte. En er wordt nog onderzoek naar gedaan, hè? Precies. Ja. Dat wordt natuurlijk een heel belangrijk element. Wat gaan we daar nu mee doen? En ik zeg altijd, achtergrond, pigment en armoede spelen een rol. Dan kun je het daar heel lang over hebben. Dan kun je daarover over discussiëren. Ik zie in mijn praktijk dat dat gewoon aan de orde is. Ja, en wat bedoelt u daarmee spelen een rol bij? Bij in ieder geval bij de selectie bij de overheid die er gemaakt wordt, in het recht. Ja. Maar dat staat hier ook wel vast, toch? Dat er geselecteerd is op dubbele nationaliteit, bijvoorbeeld, bij de Belastingdienst. Maar wordt daar voor de rest een consequentie aan? Volgens mij doen ze hun uiterste best om daarmee te stoppen. Dat heeft met allerlei algoritmes te maken. Zo. Dus ik weet niet of het helemaal gelukt is, maar dat is wel de ambitie. Ja, dat is de ambitie, Thijs. Ja, maar waarom reageert u zo? Nou, omdat ik op een gegeven moment me afvraag hoeveel onderzoek je nog verder zou moeten doen. Het lijkt soms erop alsof dat meer een uitstel is om effectief te handelen. Oh ja, dat ze er niet vanaf willen. Ja. Oh ja, dat is heel of niet goed weten hoe ze dat kunnen. Nee. Andere kwestie nog, taalgebruik. Is het ook wel veel overgegaan het afgelopen jaar? Zini, volgens mij spreek jij consequent over wit, als het gaat over wit en zwart? Ja. Ja, absoluut. Ik heb heel lang, en eigenlijk nog, praat over blank, want ik denk altijd, ik ben niet wit. Ik praat niet over zwart, maar over mensen van kleur. Zegt dat iets over mij? Nee, helemaal niet. Dat zegt vooral iets over dat wij misschien een biertje moeten drinken en het gesprek moeten voeren. Je hebt het over taal. Taal is heel belangrijk. Woorden, met name woorden over identiteit, hebben altijd een bepaalde geschiedenis. En als het zo is dat er in Nederland misschien nog te weinig bewustzijn is over de geschiedenis en de uitwerking en de maatschappelijke betekenis van bepaalde woorden, dan moeten wij daarover in gesprek gaan. Maar waar ik me dus aan stoor is, en dan kom ik op wat ik net zei, dat er zijn mensen die zichzelf BLM noemen in Nederland, die zichzelf antiracist noemen in Nederland, die jou voor verschrikkelijke racist gaan uitmaken, of nog erger, die zeggen, Thijs moet geen podium meer hebben, want hij gebruikt het woord blank en hij is een racist. En dat discours neigt de overhand te krijgen. En wat er dan gebeurd is, dat je helemaal niet verder komt samen. Ja, jij zegt, voer er een goed gesprek over, maar maak elkaar niet precies. Op. Ja. Hoe kijkt u naar dit element, mevrouw Harleken? De taalgebruik? Nou ja, een taal of woord, dat is dat fluctueert. En dat, daar mag je ook fouten in maken. Sterker nog, men spreekt over feiten, over fouten. Ik persoonlijk spreek niet over fouten. Als iemand tegen mij zegt, jij bent bruin of gekleurd... of iemand anders zegt wit of blank, dan denk ik helemaal niks daarvan. Ja, precies, u zegt, dat maakt me niet uit. Wint je over dat soort dingen niet op? Nee, ik win me niet over op. We kunnen wel het gesprek voor de rest aangaan, maar ik wil gewoon dat gesprek met je aangaan. Ja. In plaats van te blijven hangen over definities, wat jij dan wel en niet bent. De persoon aan de overkant die wel of niet een goed woord gebruikt. Wat is goed en wat is fout? Meneer Bemenge? Ja, eens. Oké, nou, dan houden we het kort. Als we het hierover eens zijn, dan hoef ik het niet te doen. Maar ik wil nog één ding corrigeren van het vorige onderwerp. Is dat de rechtszaak gaat niet over mij, maar het gaat juist over etnisch profileren in de algemene zin. Dus, ja. Want de maar klacht, dat is helder. De klacht die heb ik gehad, die ging wel over mij. Even nog naar de gemeente Amsterdam. Die besloot deze week quota in te gaan voeren. Vanaf schaal 12, dat is een bepaald salarisniveau, moet 30% van de medewerkers een niet-westerse migratieachtergrond hebben. En voor hogere managementfuncties gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar mensen met een niet-westerse achtergrond, migratieachtergrond. Is dat een goed idee, meneer Bamenga? Dat er diversiteits... dat je quota invoert? Nou kijk, wat mij betreft, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat, dat je doelstellingen treft. En hoe je die dus doelstellingen... Dat is een goed idee. Nou ja, dus als er doelstellingen zijn, dan is het denk ik aan iedere organisatie om te gaan beslissen hoe die, dat, nou ja, hoe die doelstellingen willen bereiken. Het doel is meer representativiteit. Zeker in Amsterdam leven heel veel mensen van kleur. Ja. Dus zorg dat die ook vertegenwoordigd zijn. Ja. En we gaan daar gewoon 30% op plakken. Ja, nou kijk, ik kan me voorstellen dat dat een mooi begin is. Hè, om dat te doen. Om gewoon duidelijke quota's op te stellen. Maar dat is niet zeg maar het eindpunt. Want vervolgens zul je wel... Het is een middel, maar vervolgens zul je ook wel een inclusiviteitsbeleid moeten voeren. Want het feit dat je die mensen binnen hebt, misschien wel... Dan ben je er nog niet, ben je er lang nog niet. Mevrouw Harleke, goed, quota? Nou, voor een bepaalde periode, denk ik. Tijdelijk. Tijdelijk. Wat ik wel mooi vond, ik had vandaag met mijn... ook in aanloop naar dit programma had ik een gesprek met mijn man... die blond is, blauwe ogen. En die zei van, ja, we hebben het wel over een piramide. Waarbij de grootste gemene deler is natuurlijk het midden, het middenkader. Die top, dat topje van de piramide, dat zijn maar een aantal mensen... die daar deel van uitmaken. Dat is ook wel wat je moet realiseren. Je zou ook kunnen zeggen, want hij zei van ja, bijvoorbeeld als jij niet uit de Randstad komt, dan heb je ook al minder kansen. Dus het is, het zou voor een bepaalde periode zou dat goed zijn, maar je moet je wel realiseren dat als je het over de top hebt, sowieso waar dan ook, dat het echt om een heel kleine groep dus mensen gaat. Dus het is maar de vraag of je daar helemaal representatief kan zijn. Exact, dat is wat ik wil zeggen. Serieus deel, quota bij Amsterdam, goed idee? Nee, niet zoals het nu wordt ingevuld. Waarom niet? Helemaal geen goed idee. Waarom niet? Nou, een beetje wat Natasja net zei. Kijk, in de specifieke Nederlandse situatie... dat blijkt uit alle onderzoeken... dat niet alleen mensen met een migratieachtergrond... maar ook arme witte mensen, met name buiten de Randstad... structureel ondergewaardeerd worden... niet vooruit komen in organisaties. Ja. Ik vind het sowieso te vroeg voor quota, maar als je het dan toch gaat doen... Doe het dan voor iedereen die er recht op zou hebben. Doe het niet alleen voor mensen met een migratieachtergrond. Ja, want wat er dan gaat gebeuren is... dan heb je nu beleid, nu huidige Amsterdamse college... die gaat dat even doen. Die gooit er subsidiegeld tegenaan misschien... of belastingkorting, whatever. Wat gebeurt er vervolgens over een paar jaar... Als er een andere wind waait, dan is het meteen weer afgelopen. Ja, oké, okay, dan kom je dus niet verder. Nee, je moet dus ervoor zorgen dat diversiteit... een natuurlijke toestand wordt in de samenleving. En dat betekent je echt gaan werken aan activisme... en niet roepen allerlei rare dingen. Precies, en mensen mevrouw Harleke, tot slot, tijd is bijna op. Waarom aarzelt u of we verder gekomen zijn? Omdat ik zie dat er zoveel angst is... en dat mensen zich niet durven uit te spreken. Vooral de witte man, de witte vrouw, durft zich niet uit te spreken. Dat is gewoon niet correct in mijn ogen. Precies, en dat helpt het gesprek niet verder. Nee, natuurlijk niet. Dus er gebeuren een hoop dingen, sommige goed, sommige niet goed. Maar dat mensen zich niet uit durven te spreken, dat is geen stap vooruit. Exact. Ja. Goed, ga ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Mpansu Bamenga, mensenrechtenjurist, D66-raad zit in Eindhoven. Spreker op de Black Lives Matter-demonstratie. Advocaat Natasja Harleke en Zini Eusdiel. Historicus en oud-Kamerlid voor GroenLinks. Het is tijd voor Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Bas van het Woud, staatssecretaris van Economische Zaken... legt zijn taken tijdelijk neer vanwege een burn-out. Zijn portefeuille wordt overgenomen door minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok... wiens taken dan weer worden overgenomen door minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag. Ja, mevrouw Kaag, u bent de komende maanden dus in elk geval de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Wat worden uw belangrijkste aandachtspunten? Nou, dat is in de eerste plaats natuurlijk de instabiele politieke situatie in Europa. De Benelux-regio, meer in het bijzonder ook heel precair. De situatie in een land als Nederland, waar natuurlijk grote politieke instabiliteit heerst. Met een soort machtsvacuüm, waar allerlei strijdende partijen met elkaar overhoop liggen. Ze zullen uiteraard ook kijken hoe we daar in Europees verband toch kunnen aandringen op dialoog. Om ervoor te zorgen dat daar toch weer ruimte kan ontstaan voor nieuw leiderschap, een nieuwe bestuurscultuur. Dus dat is toch een punt dat zeker mijn aandacht zal hebben. En ik verwacht ook regelmatig naar het gebied te zullen afreizen. Ja, helder. Sigrid Kaag, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dankjewel, Diederik. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijne. Onder meer aandacht voor de wereldwijd oplopende voedselprijzen en de gevolgen daarvan. 9:30 hopen wij weer terug te zijn met Langs de Lijn en Omstreken, met daarin het wekelijkse Sportforum. Ik denk iets met de start van het Nederlands elftal en zo. Fijne avond. Dag. NPO Radio 1.